I have a vampire living next door to me, and he's gonna kill me if I don't protect myself. What? Come on, Evil, I haven't got time to explain. Just tell me what to do to protect myself. God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders tredje podcast. Mit navn er Morten, og jeg vil være sværdig i aften. Med mig har jeg mit sædvanlige hold af filmnørder, bestående af Gert. God aften. God aften. Og Niels. God aften. God aften. Og til sidst Christoffer. God aften. Hej hej. Og noget jeg glemte at fortælle sidste gang, men som jeg lige vil huske den her gang, det er, at vi har fået vores hjemmeside op at køre. Den kan I finde på dgfn.net. Derinde vil I kunne finde links til vores iTunes feed, og også et generelt RSS feed, hvis I ikke bruger iPhones eller deslige. I vil også kunne komme med kommentarer til de enkelte podcasts, hvis I skulle have lyst til det, ellers bare følg med i, hvad vi går og laver. I kan også finde os ind på Facebook ved at søge på De Gnavende Filmnørder, hvor vi har en side derinde, hvor I også kan komme med kommentarer og deslige, og finde links til vores podcast også. Nå, det var det. Hvad skal vi se i aften, Gert? Hvad skal vi snakke om i aften? Se Fright Night, eller Gysertimen, som den jo hedder på dansk. Den handler om en ung mand, Charlie Brewster, som får nye naboer. Og det viser sig jo, at den ene af dem er intet mindre end vampyr. Det finder Charlie ud af, og vampyren prøver på at slå ham ihjel, hvilket ikke helt lykkes. Så prøver han at få hans venner til at hjælpe sig med at slå ham ihjel, fordi at sådan nogen kan vi jo ikke have rendende rundt. De tror ikke helt på ham. Så til sidst så går han til en tv-vært fra et lokalt gyserprogram i fjerneren, Fright Night, og beder ham om at komme og hjælpe. Det vil han ikke, før hans Charlie Brewsters kæreste kommer og tilbyder ham nogle penge. Han tror selvfølgelig ikke på vampyrer, men da han kommer indenfor, så kommer han på andre tanker. Og så så har vi lidt slåskamp til slut. Okay, tak for det. Jamen, Fright Night, den kom på, fordi at vi så, at der kom et remake i biografen her. Desværre er der ikke rigtig nogen af os, der nåede at se det. Men det kan vi jo så nu, når den kommer på DVD. Men Fright Night er jo skrevet og instrueret af Tom Holland. Det var hans instruktørdebut, men han havde skrevet et par film før. Han havde for eksempel lavet Class of 84, som vi har snakket om, og Psycho 2. Så han havde lavet lidt horror før. Hvad synes I? Var den god? Ja, jeg synes, det var en udmærket. Det var en udmærket film. Det var sådan en god 80'er horror. Det synes jeg. Der var lidt splat og lidt bare bryst og lidt elektrisk guitar solo og sådan noget. Så der var alt, hvad der skulle være for sådan en 80'er horror. Ja. Jeg synes, jeg var lidt skuffet, men jeg havde så også forventet en helt anden film. Så det er jo mere mig. Ja, ja, okay. Hvem er dig, Niels? Ja, jeg synes også, det var en... jeg har set den 4-5 gange før, tror jeg. Og jeg synes, det er en rigtig god film. Altså, der er selvfølgelig nogle kritikpunkter, som med alle film, men jeg kan godt lide de film, hvor man kan se, at det er effekter, der er lavet i hånden. Ja. Og ikke på computer. Ja, det er også noget, det vi kommer ind på senere, men som man kan læse ind på IMDb, så er størstedelen af filmen specielt faktisk brugt på effekterne, og det synes jeg også er rigtig fedt, lidt af hvad den hedder, amerikansk Werewolf i London, lidt af de samme effekter, der er brugt der i. Ja, og så jeg tænkte sådan lidt Evil Dead også, sådan lidt, altså der er meget praktisk, altså jeg er også en sucker for de der praktiske effekter, altså skid med, at det så ser lidt fake ud noget af det i dag, altså heller det, at man kan se, at det er en rigtig ting, der fysisk er til stede, i stedet for en eller anden computerting, der er langt ind over. Ja. Det er jo faktisk også en af de helt store kritikpunkter, den nye har fået, at når de endelig bliver til vampyrer, Colin Farrell, som er med i den nye, så ser det for fake ud. Altså, det havde været bedre, hvis han var lavet i plastik, ligesom Chris Sarandon. Ja. Også en af grundene til, effekterne måske også fungerer godt i den her, det er fordi, at Tom Holland faktisk arvede effekthold fra Ghostbusters. Nå? No. Jeg har set nogle interviews med ham inde på en anden hjemmeside. Der er jo ikke der er nogen special edition af Fright Night. Så han er jo selv måtte lave audio-kommentarer på forskellige hjemmesider og blive interviewet til forskellige hjemmesider. Og der ser jeg nemlig snakker om, at de der effektmager, der kom på det, de har været på, de var lige færdige med Ghostbusters. Ja, jeg kunne også læse, at der faktisk er genbrugt nogle rekvisitter fra Ghostbusters deri. Ja, også, ja. Så. Okay, der var noget med den sommer, der, eller det år, der var Columbia TriStars store sats. Det var Perfect med John Travolta og Jamie Lee Curtis. Så Fright Night, den røg sådan lidt imellem sprækkerne. Mm. Men de glemte faktisk, de havde gang i en gyserfilm, så Tom Holland og hans hold, de kunne komme afsted med nogle ting, de ellers ikke ville have gjort. Okay. Men det sjove er jo, den rent faktisk stort set indtjent sit, altså hvad den kostede at lave på første weekend. Ja. Så det var jo en ret stor succes. Og også ret velset, kan man sige, i horrorkredse efterfølgende. Den fik jo den der sci-fi horrorpris. Ja, den har fået en Argento Award også, stod der i stedet. Åh, ja. Men den vandt faktisk den der, hvad hed den? Saturn. Ja, lige præcis, den for bedste. Hvordan sådan Saturn Award? Den vandt faktisk tre der, for bedst horrorfilm, for bedst manuskript og for bedst birolle. Det er jo da... Ja, okay. Til Roddy McDowell. Ja, det er da en del, kan man sige. Okay. Især i forhold til det er hans debutfilm, og stadigvæk en af de første, han har skrevet. Hvor han sådan set har lavet begge ting selv. Det synes jeg er ret imponerende. Man kan godt se, at det er hans første film som instruktør, fordi der er nogle ting, som ikke er så fede deri, men det er stadigvæk okay. En af de ting, som jeg har læst mange steder, det er, at de nævner folks navn ufattelig meget. Hver gang de snakker til hinanden, så skal de lige sige, Charlie, hej, et eller andet. Og, ja, Evil. Og ja. Evil, ja. Det bliver nævnt rigtig mange gange. Helt vildt. Ja. Og jeg Jerry. Ved ikke, det er måske fordi det er skrevet som bog eller et eller andet, hvor man har mere behov for det, og ikke rigtig i film, men ja, det blev jeg i hvert fald lidt træt af i længden. Men det er også lidt imponerende, han som sin nummer 3 film der, som instruktør, der lavede han jo Barnleje, altså Charles Play. Ja. Og det er jo også sådan en, det går hen og bliver sådan en, det er den klassiker i... Ja. Af 80'er gyser, og den er jo, fungerer jo også godt. Det er også gode effekter deri. Ja, det er en udmærket film. Er der nogen af jer, der har set efterfølgeren? Fright Night 2? Nej. Jeg har set den for mange år siden. Den ligger faktisk i en pæn kopi på YouTube. Hele filmen? Hele filmen, ja. Er den public domain, eller? Nej, men den er koster kassen, hvis man skal købe på DVD. den det ser ud som om den har... Altså... Box office mæssigt i USA, der har den jo, toren jo ikke gjort noget som helst, nej. Så det er jo højst sandsynligt ikke altså, noget, de vil smide så mange penge efter. Den der hjemmeside, eller ham der Cinemassacre, kender I det? Ja. Nej. Ja, de har jo anmeldt dem begge to, også. De anmeldte også toren. Og de sagde, han sagde, den var okay, ham der, hvad hedder han, Video Game Nerd, der sendte med der film. Han sagde, den var okay, men det var ikke på højt med etteren. Men det var en udmærket film. Ja, så også de to hovedroller, William Ragsdale og Rod McDowell, de vender tilbage i den også, altså. Ja. Det giver jo også lidt plusser på kontoren. Ja. Og men hvis du ellers ser, hvad de render rundt og laver, så har de nok ikke haft så mange andre tilbud lige på det tidspunkt. Ja, ikke lige Roddy McDowell, men han har jo haft en utrolig flot karriere før. Og før det med Abernes Planet. Ja, og Cleopatra, og startede i How Green Was My Valley, og altså... Ja. Som barneskuespiller i 40'erne. Ja. Jo. Men man må sige, hen på det sidste, altså med alle de der Abernes Planet efterfølger og sådan noget, det var ikke det fedeste, han har præsteret. Nej, men er han alligevel ikke en af de største skuespillere i filmen? Jo, i den her. På daværende tidspunkt, kan man sige. Jo. Suverænt. Hvor vi ellers har altså Chris Sarandon, havde han lavet noget før det? Han var med i Dog Day Afternoon som Al Pacinos. Var det før? Kæreste, og den fra starten af 70'erne. Ja, okay. Og så senere end, så har han så lagt stemme til hvad er det, Jack Skellington i Nightmare Before Christmas. Ja. Og vi har den den kvindelige hvad det hedder, kan man sige, helt i Amanda Bears fra Married with Children. Ja, og jeg sad i lang tid, så tænkte jeg, hvem fanden er det, hun er? Og jeg sad i lang tid, fordi jeg kunne sådan høre det på den, hvor hun talte og sådan noget. Og så var jeg så inde bagefter og tjekke det. Jeg kunne ikke se, det var hende lige på det samme, fordi hun var jo sådan... Marcy Darcy. Ja. Hun er noget mere hot herinde, end hun er. Synes du? Jeg kan virkelig ikke komme over det. Jeg ser bare hende for mig hele tiden, og jeg kan bare... Der, hvor hun ligger og damper til sidst, simpelthen. Hun ligger og damper, fordi de har sex der. Ja. Så hun damper, og hun sveder og sådan noget. Der var hun hot. Og der var de også noget andet. Også mens de danser ind på diskoteket, det er også bestemt... Ja, den var lidt, det var lidt en prøvelse, den scene, synes jeg. Det synes jeg faktisk lidt, den var... Det synes jeg alle scener med hende, og jeg kan simpelthen ikke... Men den der scene inde på biblioteket, han har sagt inde på diskoteket, den mindede mig lidt om Terminator, synes jeg. Altså, kan I huske den der scene, hvor de danser i Terminator, han kommer ind, og hun dukker sig under bordet, og han begynder at skyde derinde? Slet ikke. Jo. Der, hvor han leder efter hende inde på diskoteket i den første Terminator. Åh, jo, ja. Og så er der det der cheesy 80'er musik også, de danser i takt og sådan noget. Jeg fik den, altså, jeg synes... Det minder mig om den scene her i også, fordi han er jo også sådan en Terminator-figur et eller andet sted. Han er bare sådan mere sådan forførende og sådan noget. Han er jo ikke sådan... Nej. Altså. Der kan så også være andre grunde til, at det minder dig om Terminator, for det er samme komponist. Ja, det er samme komponist. Ja, det er Brad Fidel, jo, der har lavet det også, ja. Og jeg synes, men også altså... den scene på diskoteket, den minder mig også lidt om den der Fearless Vampire Killers af Polanski. Der, hvor de danser, hvor hun ikke kan se ham i spejlen. Ja, det er rigtigt. Det er nok også en lille hilsen til den, vil jeg næsten tro. Ja. Ja, det er også noget, det er jo lidt på senere. Men musikken, som du er inde på, hvad synes I om den ellers? Både soundtrack og scores? Altså, det er typisk 80'er, men altså... Jeg synes egentlig, det passer meget godt. Det synes jeg egentlig. Altså, jeg synes, der i starten, hvor han ser ham første gang, naboen der, Charlie Brewster, han står og kigger ud af vinduet, og så ser han, at han så bider hende. Og så lige da han bider hende, og hun stønner... Der får vi lige sådan en guitar solo. Ja. Så det er simpelthen, det er fantastisk. Lige midt i soloen, der bider han. Så det synes jeg var, det var rigtig fint. Ja, jeg må også bare musikken, mens de er inde på diskoteket. Altså, jeg synes, det er faktisk ret fed 80'er musik. Måske ikke så fed musik nu, men jeg synes, i forhold til filmens alder, synes jeg, det passer rigtig godt. Det passer godt. Jo godt nok ind i filmen, det gør det jo. Altså. Et eller andet sted. Altså, det er jo ikke, vi er ikke ude i, det er ligesom den der, i Bloodsport, den der, de der, nogle af de der sange, der med, nogle af de der montage-sange. Umita. Ja, den der Fight to Survive, og sådan noget. De er fede. Det er frygtelige, frygtelige sange, ikke? Altså. Men altså, musikken her til Fright Night, det er jo så også sådan lidt, ligesom Commando, og det er jo også, hvor det er blevet genudgivet mange år senere, det er faktisk lige blevet genudgivet musik til den. Nå. Ja. Det er også en af, der har været lidt senere, ja. Tabt i sprækkerne. Han lavede også musikken til Johnny Mnemonic. Ja. Det er jo godt at have på visitkortet. Var Brad Fidel også på Johnny Mnemonic? Ja. Nå, det havde jeg faktisk ikke. Nå. Okay. Den er gemt godt ned i bunden. Og... Ja, det er rigtigt. Okay. Det er faktisk den sidste af de store filmer, han lavede. Brad Fidel. Jeg synes, han... True Lies, okay. Var den ikke efter? Ej, den er ikke så stor som Johnny Mnemonic. Nej, men han har trukket sig tilbage, jo. Brad Fidel. Og den sidste sådan Hollywood-film, han lavede en masse tv-musik. Ja, okay. Det er rigtigt. Time Cop, the TV series. Det er det er stort. Okay, han lavede en TV-serie. Okay. Ja. Og der er da lige en Gladiator. Nu har jeg selvfølgelig ikke set, om det er den... Det er ikke den. Det er 80'er-versionen, okay. Ja. Så. Men han er, altså, hans Terminator soundtrack er jo et af de bedste soundtracks. I hvert fald... Helt sikkert. Et af de bedste soundtracks nogensinde. Altså bare titelsekvensen på Terminator 1 er fuldstændig fantastisk, synes jeg. Og hvordan den der skrift, den er matchet til de der trommer og sådan noget, det er fantastisk. En af de ting, som jeg tænkte, vi kunne snakke om, nu når det er en horror- og en vampyrfilm, det er, hvordan den sådan lægger sig ind i det, hvad kan man sige, vampyr-lore, eller det vi kender til vampyrer. Det er jo en både lidt klassisk, men også lidt anderledes tilgang. Hvad synes I der? Ja, man kan sige, altså der har jo altid lagt i den her vampyr-myten, at det er sådan en, det at blive bit, det er en metafor for sex, ja. På en eller anden måde. Og her er det rimelig, rimelig åbenlyst. Ja, det er rimelig åbenlyst. Hun siger jo allerede i starten, hende der Amy. Som, og noget helt andet var hende der Amy. Jeg tænkte over, hvor gammel skal hun forestille at være? Fordi, at hun er 27 i virkeligheden, da den blev optaget. Ja, hun så ældre ud, end jeg tror, hun skulle. Ja. Man kan faktisk se det inde på diskoteket, der hvor hendes hår lige pludselig strider op i luften, og hun ser meget spøjs ud. Der begynder hun at se gammel ud. I starten har de, synes jeg, smidt en masse makeup på hende, sådan det godt kan... Men det kan jo også være, det kan også være en tanke bag en udvikling, som hun gennemgår som karakter. Altså hun har jo også den der seksuelle debut nærmest med ham, ikke? Jo. Og hun siger allerede i starten, siger hun jo til Charlie, at hun er bange, og ja, hun er lidt bange for det her for første gang, ikke? Ja. Så det bliver jo sådan en metafor, og, altså... En af de andre ting, men også, som de også bruger, det er det der med, at vampyrer skal inviteres ind. Ja. Noget man senest, i hvert fald, hvis I har set True Blood, så er det også meget, meget gengående deri. Ja, også den fantastiske, lad den rette komme ind, den svenske. Ja, lige præcis, ja. Det er jo fuldstændig hovedplottet i den næsten, ikke? Det henviser til titlen, ikke? Og jeg ved ikke rigtigt, om det er noget... altså, Bram Stoker havde det også med i Dracula-bogen. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er sådan noget... Altså, det hele er opfundet, men jeg ved ikke rigtigt, hvornår det stammer fra. Fordi altså, det er jo brugt en del i film i senere tid, også i Stephen Kings Salem's Lot og... Ja, det er lige. Ja, vi ser jo faktisk i landet rette komme ind. Ser vi, hvad der sker, hvis en vampyr overskrider de her regler, ikke? Altså, så det er jo en ting, der sådan er blevet brugt flere steder. Og i True Blood ser man for eksempel også, hvis de får at vide, at nu må de ikke være her mere. Sådan, hvis de er kommet ind, og derefter får at vide... Så kan man bare sige gå igen. I nogen film kan man. Det er da lidt nemmere i hvert fald at kæmpe mod den. Det kan man ikke her i for eksempel. Det... Der er i hvert fald rimelig på røven der, at moren, hun er så flink at invitere ham indenfor. Ja. Ja, altid. Ja, altid. Ja. Det er ham selv, der siger det. Jo, ja. Men hun siger bare, ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Han er jo lækker. Jamen, hun siger selvfølgelig med hendes blessing, eller hvad er det, hun siger. Jo, og den får han jo, så er der ikke noget ved det. Han er også smooth, han er jo smooth operator, ikke? Ja. Og så går han rundt og spiser det der æble hele tiden, den der... Meget, meget 80-agtig. Han får godt nok spist nogle æbler, ja. Ja. En anden ting, de også bruger her, det er det der, hvad kan man sige, hypnotiske, altså de kan hypnotisere ved bare at kigge på den. Ja. Det er sådan en glare, som de også bruger i True Blood, og i den første Dracula-film, eller den i hvert fald fra 31 med Bela Lugosi, der bruger de det også lidt. Ja, men han bruger det jo også i Bram Stokers, altså Coppola's Dracula. Ja. Der får han jo også, altså det gør han nærmest også i bogen, men der hypnotiserer han jo også Mina på en måde, altså kan man sige. Hun bliver i hvert fald, altså det er jo så blevet en mere sådan moderne fortolkning af måske, at hun bliver mere forført, end hun bliver hypnotiseret, ikke? Og det gør hun egentlig også her i. Hun bliver egentlig, det er sådan en skråstreg forført, skråstreg. Jamen det er rigtigt, ja. Fordi hvor meget vil hun selv, og hvor meget vil hun ikke? Altså det er sådan lidt, den er sådan lidt, den ligger hele tiden på grænsen også her i Fright Night, ikke? Altså man ved ikke rigtig, hvor frivilligt det egentlig er, synes jeg. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men ja, det er rigtigt. Men det går jo også igen, det der med, at de bliver lidt hypnotiseret, eller tryllebundet af Dracula. Det er også fra Hammer-filmerne. Det er jo så også det, de henviser nogle gange i løbet af filmen med de film, han har været med i, Peter Vincent. Det er også, at man ser endda Christopher Lee på et tidspunkt, han hypnotiserer en. Ja, der er et klip fra en Hammer. Jeg tror, det er... måske det er den anden Dracula-film. Ja. Som vi har snakket om tidligere, Cinemassacre, de har faktisk kørt i den her måned. De kører sådan en horror-måned lige for tiden. Og de har faktisk anmeldt alle Dracula-filmene fra Hammer. Okay. Og de er ved at anmelde alle Nightmare on Elm Street nu. Jeg kunne godt kende klippene derfra. Ja. En anden ting, som vi også ser her, det er, at vampyren kan snakke med dem, som han har, hvad kan man sige, omvendt, eller ja... lavet til vampyr. Ja, han har jo været Evil, som hans Renfield. Og endnu mere ham der, vi så finder ud af senere, som så måske ikke er helt menneskelig alligevel, men ham der går rundt i hvert fald i dagslys og hjælper ham og beskytter huset. Hans Livin Carpenter. Ja, og der fik jeg sådan lidt, jeg tænkte sådan, to mænd, der bor sammen i 80'erne. Ja. Og det er kun mig, der sådan tænkte, der er sådan lidt, i hvert fald lidt bromance i det. Altså. Slet ikke, slet ikke. Der er flere steder, der er sådan lidt bromance, fordi også den der, det der forhold, som Charlie-figuren har med Ivo i starten, det er også sådan lidt, det er sådan lidt bromance-agtigt også, synes jeg. Det forhold er simpelthen noget af det mest mærkelige. Ja, det er meget mærkeligt. Fordi ham Evil, han laver ikke andet end at svine ham til, synes jeg. Nej. Ja, og tager penge for at hjælpe ham, og jeg ved ikke hvad. Ja, og hvis det er den eneste ven, han i virkeligheden har, så kunne det sgu da være det samme et eller andet sted. Så kunne det så godt blive vampyr. Ja. Det er meget sjovt, at Charlie... vi får at vide fra starten, at Charlie han er stor horror-fan. Og jeg synes det er lidt underligt, at han går til Evil for at få at vide, hvad gør man med vampyrer? Ja, hvidløg altså, og set, krydser. Og... Ja, det er faktisk rigtigt. Man se det i filmen der, jo. Det er faktisk rigtigt. Og stearinlys. Hvad skete der lige der? De var billige, så vi tager lige 500 stearinlys. Men det er meget, altså, det passer meget fedt ind sådan i det visuelle, for det ligner jo sådan en katolsk kirke indenfor nærmest, ikke, da de kommer ind der. Det er faktisk en meget fed effekt, synes jeg. Da de kommer ind i døren, så ligner det bare sådan en katolsk kirke med Madonna-figurer, jeg ved ikke hvad. Det synes jo, jeg. Men hvis du sidder sådan lidt og tænker over det, altså han er rej for ham der, han sidder og snitter sådan et eller andet plank, han har fundet, fordi han skal lave nogle spyd, men alligevel så har han fundet, hvad, 250 sterinlys lige at få sat op over det hele. Ja, hans mor har ikke opdaget, at nej, det er nok 300 grader varmt derinde. Ja. Ja, det er nok rimelig varmt derinde, det er nok rigtigt nok. Men det der med, at han har en mandlig hjælper, det er jo også både den der Renfield-figur, som vi sagde, men også i Landrette kom ind igen. Der har hun jo også, der har sådan en hjælper. Ja, som er, man kan sige, i Landrette kom ind, og også her er det jo af ren nødvendighed. Ja, og i den lad den rette komme ind, der er det jo en tidlig elsker, ikke? Så det kan jo godt være, det er den der bro. Var det? Det mener jeg, det er, ja. Det mener jeg, hun siger, at de er tidlige elsker. Jo, men det bruger de også meget i det der Anne Rice-film. Kan det passe? Ja. Fordi hun blev jo, i den lad den rette komme ind, blev hun vel omvendt, da hun var meget ung. Ja, men han er jo bare blevet ældre. Ja, men er han ikke 10 eller sådan et eller andet? Jo, men ham den ældre i filmen. Den rolle, som ham, den nye dreng, han overtager jo ham, den ældres rolle. Jo, men jeg tænkte, en elsker som 10-årig, det virker sådan lidt... Ja, okay, men altså... Der er så også det, i bogen, der er der jo snakket om, at hun er en mand oprindeligt. Ja. Og der har hun vel, intet køn mere end i filmen. Der ser man bare det der lille klip af... Ja. Men du har faktisk noget af det samme med i Interview with the Vampire med... Ja. Kirsten Dunst. Ja, lige præcis. Altså hun er også ung i, men kun i udseende. Ja. Ja. Ja, men alligevel lidt ældre end hende fra den svenske, synes jeg. Men ja, det er faktisk også en ganske udmærket vampyrfilm, du vil snakke. Ja. Altså. Jeg har også læst alle bøgerne, var faktisk ret vild med den, da jeg var yngre. Okay. Så. Der har du også meget af det der bromance og... Der er meget bromance. Der er faktisk direkte homoseksuelle scener. Altså, yes. Så det er ikke kun bromance. Nej. Apropos bøger, så i bogen bag, altså den her film er lavet om, der er der jo en del mere forklaret, blandt andet om ham hjælperen, at han er en, der har fulgt ham i, ja, han skulle være over 100 år gammel. Og det var noget, jeg synes, vi manglede lidt i film. Altså, jeg vil gerne have til sidst fået at vide, hvorfor, altså hvad han for en, fordi han er jo ikke en vampyr som sådan. Nej, nemlig. Nej, han kan gå ud, men du kan ikke skyde ham. Nej, så han må være et eller andet mellemting. Men det synes jeg egentlig var meget fedt. Jeg synes egentlig, det var meget fedt, at man selv skulle sådan prøve at regne ud, hvad er han. Ja, men de prøver jo at opbygge et eller andet univers. Og så, ja, altså jeg synes godt, de kunne på en eller anden måde have forklaret universet lidt bedre, og det skulle de gøre i bogen. Der skulle vi også få en del mere at vide om Peter Vincent-karakteren. Ja, okay. Og det synes jeg på en eller anden måde, vi mangler lidt i filmen. Men Peter Vincent-karakteren er jo også Vincent Price, ikke? Det må det jo næsten være. Peter Cushing. Ja. Og det, altså, der kan man sige, at det er jo selvfølgelig en film, som prøver at give sådan en homage til nogle gamle Hammer-klassikere med Vincent Price og Peter Cushing og Christopher Lee og Des Lee, men på daværende tidspunkt, var det lavet som en gyser eller en gyserkomedie, eller den en kom jo direkte. Den kom jo i kølvandet på den der Love at First Bite med, hvad er han, George Hamilton. Ja. Som jo faktisk var en ret stor succes. Okay. Og nogle år tidligere, der havde de lavet Dracula-filmen med Frank Langella som Dracula. Ja. Den var en kæmpe flop. Så det her, han har måske prøvet at kombinere de to film, altså sådan Dracula det gammeldags, og så lidt moderne gyserkomedie. Ja, det er jo sådan en ny tolkning, altså, fordi at han er jo nærmest også Dracula, altså han har endda kappen også, det er så bare en jakke. Her. Og i bogen siger de faktisk, at han er en af de ældste vampyrer, der findes, som kommer direkte fra Transylvanien. Okay. Så det ligger også lidt op til Dracula-karakteren, ja. Men altså, den er rated R, så den er ikke... Nej, men det er jo det, fordi da jeg så den i går, så den sammen med Helle, hun synes, den var ret dårlig i øvrigt. Men det er så det. Jeg synes på en eller anden måde, at det er en film, som gør lidt grin med sig selv, men igen, det er jo så nok, fordi det er lidt... Altså, den er så gammel, som den er. Og der er jo nogle ret... Jeg synes, den scene, hvor Evil han dør, for eksempel, den er da rimelig... Altså, den er ret ledet i hvert fald. Ja, det synes jeg. Det synes jeg på en eller anden måde, kunne man ikke sidde andet end at få det lidt dårligt. Eller det synes jeg faktisk var en af de fedeste scener i filmen. Jamen, det er lavet sindssygt godt. Den transformation, sådan, hvordan det lige så stille sker, at han bliver mere menneskelig. Det går baglæns i forhold til, at han bliver det. Det er jo en omvendt American Werewolf in London, kan man sige. Og jeg synes, det er lavet rigtig godt, lige bortset fra, at som i American Werewolf in London, hvor man ser det ske, altså de trykker det der hoved ud gennem det der gummi, de har lavet her. Her ser man det sådan i stadier. Og jeg synes godt, de kunne have på en eller anden måde vist det hele ske. Ligesom da vi første gang ser ham blive til en vampyr. Jamen jeg kunne egentlig meget godt lide det, fordi det var sådan, altså det var sådan lidt mørkt og sådan noget, så du skulle sådan anstrenge lidt for at se egentlig, hvad der skete, og han kravlede sådan lidt rundt i mørket, og kameraet skjulte lidt og sådan lidt. Så på samme måde som Peter Vincent-karakteren ikke når helt at se, hvad der sker, så når vi heller ikke se. Det er første gang, vi ser Sarandon blive til en vampyr op på Charlies værelse, ser man, eller han blev stukket i hånden med den blyant der, og så blev han jo full-on grim, nasty satan der. Og så bliver han jo gradvist tilbage til sit gamle jeg, og det ser man sådan i hak, hvor man skifter kameraet, skifter fra Charlie, og så over til Dandridge der. Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde godt, de kunne have lavet. Også, og det er den scene, du tænker på? Okay, ja. Okay. Altså, jeg synes, det er fedt med de praktiske effekter, men de kunne godt have gjort det lidt mere gennemført. Men igen, det var jo lavet på et forholdsvis lavt budget, så jeg synes det er okay. Men jeg synes også, jeg så mange sådan... Altså, jeg tænkte også faktisk i starten, der var mange sådan referencer til Rear Window, altså Hitchcocks Rear Window. Ja. Han sidder der, og han ikke kan lade være at følge med. Og han er så optaget af det der med den kikkert og sådan noget. Altså, der var sådan lidt Rare Window, det synes jeg også var fint. Så jamen, jeg synes, helt, den... Helt sikkert. Ja. Og ja, jeg kom til at tænke på den der dårlige Shia LaBeouf, hvad den hedder? Disturbia. Ja, lige præcis. Ja. Som jeg også er. Det er jo Rear Window. Ja, ja, lidt i samme boldgade. Og nabokrigen med Tom Hanks. Ja. Kan man også sige. Så... Man kan måske også godt snakke om, nu, ja, det ved jeg ikke, hvis vi skal snakke om karaktererne. Ja, var der andre, der synes, at ham, der spiller Evil 1, han bare overspiller bare en lille bitte smule? Han er simpelthen så irriterende. Sindssygt. Han er det største minus i filmen, altså. Ja. Ja, I kan lige prøve at få, jeg fik lige fanget et lille klip med hans dejlige stemme her. I have a vampire living next door to me, and he's gonna kill me if I don't protect myself. What? Come on, Evil, I haven't got time to explain. Just tell me what to do to protect myself. Very funny, Brewster. On, Evil, please, I'm not kidding. Just tell me what to do. Don't call me Evil anymore. Var han ikke bare træls at høre på, eller? Han er simpelthen forfærdelig. Helt ekstremt. Helt ekstremt. Jeg synes også der, hvor han er oppe ved Peter Vincent, første gang der, og han har de der kæmpestore overdrede tænder. Altså det... Ja, jeg kan nærmest nok tale med det gebis der. Jamen, jeg kunne faktisk godt lide det. Jeg synes, det havde sådan et eller andet... det var sådan helt... Det var sådan helt jeg tænker på sådan noget tysk ekspressionisme. Altså, det var så overdrevet. På en eller anden måde, at det egentlig var meget fedt. Men jeg kan godt lide det. Der, den make-up, hun har på til sidst, Amanda Bears, da hun bliver vampyr. Det ser altså også rigtig godt ud. Det er meget fedt lavet. Det der kæmpe store mund, hun får lige pludselig. Ja. Det er faktisk meget sjovt, hvis man kigger på trivia til filmen, at det de har gjort med, at for at han kan få eller få den bedste reaktion ud fra ham, så har han ikke set hende i fuld krigsmelding før de optog den scene der. Det er meget sjovt og lidt af det de gjorde i Alien. Alien. Ja. Ja. Det er sgu meget sjovt. Sådan en lille ting, synes jeg, ja, er lidt sjovt. Det siger måske også lidt for at blive varm, Stephen Jeffries, der spiller Evil. Altså, hans karriere i 90'erne, det bestod af at være med i en stak bøsse-pornofilm, altså. Ja, det kan jeg se inde på IDB. Det så jeg godt lige, faktisk. Ja. Jeg skulle lige se, hvad han ellers havde lavet. Og så ryger han tilbage til noget horror igen. Ja. Okay. Ja. Perfekt. Er der spillet en eller anden karakter, der hedder Sam Ritter, i en masse pornofilm? Okay. Ja, det er hans stage name. Okay. Hvad for det sådan lige? Blandt andet i en film, der hedder Guys Who Crave Big Cocks. Så, altså. Men han er, jeg synes, hver gang han var på skærmen, det eneste, jeg kunne tænke på, det var, han er bare træls. Men hvad synes I så om det der til sidst, hvor man lige hører ham snakke igen? Det synes jeg var mærkeligt. Ja, hvor man så, han det var for at lægge op til en toer, jo. Jo. Men han er blevet, vi så ham jo dø, altså. Det var sådan lidt. Nej, fordi de der jo den der rookie mistake, at de tager, eller han tager pinden ud af maven fra ham, og det gør man ikke. Han skal jo hugge hovedet af ham også. Det er det, han gør i Dracula. Van Helsing karakteren, men der. Tager, først, de tager jo, så hugger han også lige hovedet af de der vampyrpiger der. Men så, i nogle Dracula-film, der gælder det i hvert fald, at hvis man tager pinden ud af hjertet på vampyren, så kan han live op igen. Og jeg tror, det var det, der skete med Ed her, at da han smutter, der tager han jo bordbenet ud. Er han med i en anden film? Nu skal jeg se. Nej. Det er vel kun så de to hovedroller, der går igen. For øvrigt, så er det ret. Det ser ret billigt ud. Det cover i hvert fald, der er til den anden film. Ja. Det ligner lidt cover til tandlægen. Ja. Men også bare i forhold til, ja, jeg har godt hørt om den der tandlæge. Jeg har aldrig set den, tror jeg ikke. Nej, jeg har heller ikke. Jeg har også frygt for tandlæger, så jeg tror ikke, jeg har lyst til at se den. Men når man bare ser, jeg synes fantastisk. Plakaten til den første film er faktisk ret fantastisk. Det synes jeg faktisk. Ja. Fordi den er bare håndmalet, og den er bare fed, synes jeg. Der bruger de også den der mund, hun har til sidst. Ja. Men det var også bare i 80'erne, der var plakaterne håndmalet, ikke? Det var ikke bare et eller andet. Nej. Det var ikke et eller andet Photoshop-helvede, hvor kæmpe store hoveder, der var sat sammen, vel? Altså, jeg var også bare, dengang jeg var barn, altså, nu er det jo samme mand, der har lavet Barnleje også, som I siger, jeg synes, jeg var skrækslagende som barn, for Barnleje. Altså, den her tanke om, at en dukke, der bliver levende, ja, det synes jeg fandme var uhyggeligt. Men Barnleje er virkelig også en af de der rent klassiske 80'er gyserfilm, altså. Bare det der, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set den i 80'erne. Jeg kan bare huske, at vi har hørt om den, og folk har snakket om den. Ja, det var virkelig. Det var en stor film. Altså, men når man så ser det, så synes jeg også, det er rigtig fedt, det der er meget sådan psykologisk i den egentlig, faktisk. Fordi de tror jo, at drengen er sindssyg og alt det her. Det synes jeg faktisk er super fedt. Er det ikke bare en eller anden, der bare jagter ham, og så skal han selv kæmpe mod dem? Altså, han bliver jo indlagt på sådan et eller andet psykiatrisk hospital og sådan noget. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. Ja. Jeg har fanget lidt ekstra klip fra filmen. Nu skal vi se, hvad vi har ellers. Vi har det her fra starten af filmen. Charlie, I'm ready. Amy, you're not gonna believe this. There are two guys out in the yard, and I think they're carrying a coffin. We have pledged ourselves to evil. Sure. And they're on the moors, right? Amy, I'm serious. So am I. Do you want to make love or not? Amy, quick, come here. You gotta see this. Den mindst sexfixerede dreng ever. Han går i hvert fald mere op i horrorfilmen. men det er jo også, altså, hun lyder jo ligesom ham, hende der Darcy fra Married with Children, der er helt vildt. Hvad er det, han hedder, ham manden der? Jefferson. Ja, eller Steve. Steve, ja. Hun kunne lige så godt have sagt Steve. Ja. så kan jeg godt forstå, at han bliver aftændt. Fordi hold det fast. men det ligger også meget godt op til det, vi snakkede om tidligere, med at hun på en eller anden måde vokser til rollen med vampyren. Fordi at hun kan ikke få noget hjemme, kan man sige, så hun søger andet sted. Det er rigtigt nok, faktisk. Det er faktisk rigtigt nok. Hun har brug for en voksen mand, der kan tage hende seriøst. Lige præcis. Og ja, det er jo det, hun får. Ja. Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt, ja. Og han skal faktisk ikke gøre ret meget for at overbevise hende. Altså, der er ikke ret meget kamp. Især ikke, da de kommer ind, og hun har fået den der kjole på, så overgiver hun så fuldstændig. Så ligger hun jo der og damper bagefter. Så det så siger jo også på et tidspunkt, at han er neat, simpelthen. Mm. Ja, det er først, at hun møder ham, ja. Ja. Ja. Det er også sådan lidt, det er jo også bare fuldstændig kastrere ham der Charlie-karakteren foran ham, ikke? Så siger hun, at han er neat. Ja. Så, men noget sjovt med det der Fright Night også, og med det der med, at der kører det her hele tv-show, det er også det der med, at der bliver vist de her, vi har snakket om, der bliver vist den her Hammer-film, men der bliver også vist, der bliver faktisk også vist den der Attack of the Octopus People, som også er med, det er rigtigt. Som også er med i Gremlins 2, og i Gremlins 2, der viser de jo også det der program, der er også ham der har det der program om horrorfilm i den der bygning, så... Så der er også en reference i Gremlins 2 til den her, måske. Men der var jo også Elvira dengang i 80'erne. Ja. Der havde overtaget efter Vampira fra 50'erne hen og spillede for et. Ja. Hun præsenterede jo også gyserfilmen. Bare sådan gjorde lidt grin med dem, men altså... Hun var sådan hårdvær. Elvira, hun havde vel også sin egen... hun lavede den nogle film, gjorde hun ikke? Jeg synes, det jeg har set en af dem i hvert fald. Jo, hun har lavet den der... Ja, hun lavede en Mistress of the Dark. Ja. Ja. Dårlig film. Se, her, jeg fandt også, der er et sted, de snakker om de der ofre for vampyren. Jeg fanger lige et klip her. That wasn't the only murder. The second in 2 days. And get this. Both of them had their heads chopped off. Can you believe? Hvorfor var det med? Det fik vi heller aldrig rigtig fuldt op på. Det synes jeg bare er fedt, ham der Ed. Det er bare fedt. Jo, men han skal jo også være sådan en småpsykopat, altså. Ja, det må man sige. Men vi fik aldrig rigtig fuldt op på, hvorfor de huggede hovederne af offrene, og vi... Det er jo heller ikke rigtig noget, der skete senere. Nej, det er bare for at gøre lidt mere syge, er det ikke det? Jo. Måske for at maskere, at det var et... Jamen, det var også det eneste. Ja, måske, ja. Det eneste, jeg kunne komme på. Ja. Det kan selvfølgelig godt... Ja, måske hugger over der, hvor de er blevet bit, altså. Eller nogen retning. Nå, så de ikke kan se de to huller til... Ja, så skærer de lige hovedet af der, så er der ingen evidence. Ja. Skal vi se, det sidste klip, jeg fangede, det var af kæresten Amanda Bierce' dejlige accent. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor den kommer fra, men I kan lige se, om I kan hjælpe mig her. It was just evil messing around again. Cut it out, evil! Not funny. Den lød lidt engelsk, faktisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad den lød som, men god var den. Sådan, det var lidt cockney. Ja, det kan godt være, det var det. Faktisk lidt sådan. Jeg ved ikke lige, det kan være, hun har fået at vide, hun skal spille den, men kan du ikke? We'll try it now. Try it with the cockney accent. Det var det eneste tidspunkt i hele filmen, hun havde den accent, så det var... Ja, jeg ved sgu ikke. Det var lidt, men er der nogen, der lige kan så fortælle mig om, der hvor ham der vampyren kommer, altså hele den der scene, hvor hvad hedder han, hvor Charlie bliver konfronteret, ligesom med ham her hovedvampyren, hvad hedder han? Dandridge. Jerry. Ja. Dandridge. Ja, begge dele. Jerry, ja. Dandridge. Ja, yes. Og han kommer ind i huset, og der, han overfalder ham, han er ved at kvæle ham, og bla bla bla. Så siger han, at vi skal jo nødvendig væk din mor. Så bagefter smider han ham over i et skab. Yeah. Han kaster ham igennem det der skab, og det larmer bare helt vildt. Og der sker selvfølgelig ikke noget. Og så efterfølgende, så får han stukket den her blyant i hånden. Og så, det kan han simpelthen ikke klare. Han kan ikke klare at få en blyant igennem hånden, og så flygter han. Altså, det er jo bare sådan lidt, hvorfor slår han ham ikke bare ihjel der? Det er bare at skære halsen over på ham, så er det over, altså. Hvem er den? Jamen, hvorfor slår vampyren ikke Charlie-figuren ihjel? Altså. Jamen, han ville jo oprindeligt give ham det valg... med om han vil glemme vampyren, eller om han vil fortsætte kampen. Men jeg tror, at det jo bare var meningen, at han skulle på mur vinduet, for at vise, at han var den mest magtfulde af de to. Ja, simpelthen bare sådan en slags leg for ham. Altså, han har jo også meget magt, og så mange århundreders erfaring, og sådan en teenager. Man så jo, at billedet af kæresten faldt ud af vinduet og blev spidet af rækværket udenfor, så jeg tror, det var meningen, at vi skulle tro, at han blev det samme. Ja, det forstod jeg godt, men jeg var lidt overrasket over, at der ikke skulle mere til og få ham til at trække sig tilbage i den blyant igennem hånden. Nej. Jamen, det er jo igen i en del af det der vampyr-lore der. Altså, hvad er de overfølsomme overfor? Og her er det åbenbart blyanter. Ja, bly. Men lad I mærke til faktisk i den scene, at hele det vindue, han har inde på værelset, der sidder søm ud igennem det. Ja. Han rykkede op med kammen, gjorde han ikke? Nej, nej. Det der skete, det var, at han, du så tidligere, at han barrikaderede sit vindue, for at han skulle komme ind. Rigtigt, og så da han kom senere, der rykkede han jo bare vinduet op, og så var det jo alle de der søm, de sad der så stadig. Ja. En anden ting, jeg synes, det var meget fedt, det med, at det virkede kun med kors, hvis man rent faktisk troede på, at det virkede. Ja, det synes jeg var... Det var meget fedt, fordi så oplevede vi jo også, at ham der Peter Vincent-karakteren fik sin tro tilbage, ikke? Ja, han havde den der coming of age-agtige ting, selvom han nu var rimelig gammel, men det var jo hans Det var næsten helt ligesom i The Matrix, ikke? Hvor han der, hvor han lige pludselig believe, og så kan han lige pludselig det hele, ikke? Så. Men faktisk også der til sidst, hvor de skyder ham medhjælperen. Der har de altså også lidt problem med den revolver der. Altså, det er jo nærmest en røgkanon, de står og skyder med. Ja. Jamen i det hele taget... Hvad synes I om scenen der, hvor han smeltede? Det er fedt. Ja, det var faktisk meget fedt. Det var meget, meget, jeg tænkte meget Raiders of the Lost Ark. Ja, ja. Men hvornår er den her fra? Den er fra 81. Ja, okay. Jo, men det er jo faktisk også meget det der, hvor vampyrerne, de er de der, du ved ikke, 1000 år gammel. Så når du endelig slår dem ihjel, jamen, så bliver de forvandlet til deres sande form, og det er jo så støv. Ja. Ja. At de så smeltede også. Altså, så det er sådan... Ja, men det er jo heller ikke sikkert, at han er vampyr, ham der. Vi ved jo ikke helt, hvad han er. Nej, men som han, i, han er gammel i hvert fald. Som i, ja, i Dracula har de jo også mulighed for at lave nogle medhjælpere, som er ikke dødelige, men stadigvæk ikke vampyrer. Jeg mener også, Renfield har jo også nogle ekstra kraft, præcis. Der, hvis jeg husker rigtigt, ja. Men han kan jo også bare have omvendt ham på dagen, jo, altså. Det kan han selvfølgelig også have gjort. Det kan også være, at han har tænkt, okay, jeg må hellere helgardere mig. Så jeg må hellere, Men igen, det var noget af det, der var fra bogen, hvor der stod, at han sådan set havde haft ham som medhjælper i 113 år. Okay. Så jamen, det kan godt være, at han har omvendt ham på dagen, fordi nu havde han jo ham der Evil Ed til at tage opgaverne, så kunne han jo varetage det om dagen. Nej, han er jo selvfølgelig også vampyr. Ja, okay, så ved jeg ikke lige. Jamen, vi ser aldrig ham den anden som vampyr. Nej. Vi ser ham sådan set kun som sådan en medhjælper, håndværker type. Men hvis man skal gå det sådan helt i dybden, så alle de der kærester, han havde malerier af, nu omvendte han jo hende. Kæresten er Amy. Ja. Og så skulle hun jo i princippet leve for evigt også. Det kunne man jo forestille sig, at han har gjort med alle hans andre kærester også, men de bare der jo alligevel krasset af, så... Så det kan være, at de er blevet dræbt. Han må have prøvet noget lignende før, så det kan godt være, at han har valgt at helgardere sig, som I siger. Mm. Ja. Nu vil vi også snakke om det der med pistolen og røgeffekter, altså. Og det er jo nok også bare en 80'er ting, men der er godt nok bare røgmaskinerne. De er bare på overarbejde i 80'er film, ikke? Altså i 80'er hårde film. Commando også, var de også... Ja. Det er fandme en effekt, der er forsvundet lidt. Der er godt nok ikke mange film, man ser i dag, hvor de bare har brugt røgmaskinen. Men bare generelt praktiske effekter er stort set forsvundet i dag. Og det er rigtig synd. Ja, det er rigtig synd. Ah, men lige præcis med røgmaskiner, der kan man sige, du går jo mere over og skal mere og mere ramme et eller andet, der ser sådan realistisk ud. Og det er altså sjældent, du står op sådan mandag morgen, og der bare røg ud over det hele. Ja. I er så den der lidt eventyrlige effekt, der... Ja. Når man ser på hvad kan man sige, castlisten til den nye film, så er det er jo ret fedt, at vi har Chekhov som Charlie Brewster og Doctor Who som Peter Vincent. Det er jo. Ja, Chekhov for den nye Star Trek. Ja. Så og Colin Farrell som. Men jeg så også, da jeg så traileren til den nye Friday Night, uden at se den gamle. Der får de det til at ligne sådan en ekstrem udgave af Home Alone. Altså han ligner sådan virkelig sådan vigilante. der virkelig tager kampen op, og nu skal han smadre ham og sådan noget. Det synes jeg faktisk er fedt ud. Og han står med en økse på plakaten, og jeg tror også, jeg har set ham med en flitsbue, hvad hedder det, sådan en armbryst, og måske også der ild og sådan noget i traileren og sådan noget. Det var der jo ikke noget af her i den gamle, altså. Det var faktisk mere her i den gamle, det var mere sådan, der hvor de render rundt i huset til sidst, så render de lidt op for oven, og så render de lidt ned for neden, og så render de lidt op for oven igen, og så render de lidt for neden. Altså det er ikke sådan en kamp, der fortsætter sådan over længere tid. Det er sådan, det er nærmest lidt tilfældigt. Jeg tror også, for ham ned i kælderen, nye har de vel også, altså de har vel gjort de to hovedroller lidt mere action-præget, hvor vi har David Tennant som Peter Vincent, som, hvad kan man sige, er lidt mere agil end Roddy McDowall. Ja, det må man sige. Og det tror jeg sgu er helt bevidst, og det, jeg tror det også, det er en af de ting, som... Men det gør de jo med dem alle sammen. Altså, man kan også tage Motorsav, som sagt, når de genindspillinger, der er lavet af den. Altså, hvor der principielt set ikke sker ret meget i den originale Motorsav, som sagt. Så går der jo ikke 5 minutter, før de vinder og smadrer hinanden i den nye. Men det er jo også fordi, at vi har haft en overgang fra horror cinema til shock cinema, ikke? Jo. Og det handler mere om, hvor meget kan man chokere publikum, fordi at publikum efterhånden er blevet sådan, de har oparbejdet et eller andet tolerance over for det uhyggelige, ikke, på film. Så hvor det i gamle dage var less is more, så er det i dag more is more, ikke? Altså det synes jeg i hvert fald. Og hele den her, hvad hedder det, den her torture porn industri, som man har snakket om i lang tid, ikke? Den er jo lidt et udtryk for det også, at man tænker mere om, det handler mere om at få publikum til at føle noget fysisk, end få dem til at tænke over noget. Altså det handler om at få dem til at føle fysisk ubehag, i stedet for at bruge deres hjerne og deres fantasi. Det er meget sjovt, for jeg tænker meget over det i hvert fald. Jeg sad og så traileren til den nye Hostel 3 i dag, og det er jo præcis det, der sker der i, at de har set Martyrs, de har set lidt Serbian film, de har set lidt Human Centipede. Jamen, skal vi ikke lige flette det ind i en film, så at... Det er måske ikke særlig godt, men hold da kæft, hvor er det klamt. Nej, men jamen, det er jo lidt et udslag af den her Michael Bay-agtige box office, hvor det gælder om bare at smadre en hel masse ting, og have nogle store robotter, eller hvad fanden, ja. Og så er historien egentlig lige meget. Ja, altså... Fordi hvis Transformers har vist noget, så er det, at du behøver i virkeligheden ikke at have noget som helst at bygge en historie omkring, bare du har nogle robotter, der smadrer hinanden. Altså, bare det er stort nok, og det siger højt nok brav, jamen, så skal folk nok gå ind og se det. Eller hans udgave af fredag den 13., hvor det sådan set bare gik ud på at have nogle piger uden tøj på, og nogle økser og nogle hoveder, der blev flækket. Jamen, fuldstændig. Og det værste af det hele er jo, at det er jo godt nok, fordi de bliver ved med at lave dem. Altså, der kommer jo flere og flere motorsavsmassakeren, og alt det her, altså alt, hvad der er fra... Der kommer... 80'erne, det kan igen, eller remakes med nøgne damer, og så bare en masse brav, så er det sgu egentlig lige meget med resten. Altså der kommer jo også, apropos, så kommer der faktisk en motorsavsmassakeren 3D, som remake kunne jeg se. Så det er jo i hvert fald den moderne måde at også lige tage noget 3D med ind over. Altså man kan jo se hele den her Michael Bay-udvikling, som du snakker om. Jeg synes egentlig også lidt, den hænger lidt sammen med den her Chaos Cinema-tanke, den her, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har set den artikel om det. Men den her tanke om, at film i dag handler mere om at få publikum til at føle noget, frem for at tænke noget. Og hvor man klipper i dag vildt i actionfilmen, sådan at det skal føles som, at du er midt i action, og det er helt vildt. Men du kan ikke se, hvor folk er placeret henne i det fysiske rum og sådan noget. Og det er jo det her med, hvor man i gamle dage måske tænker mere æstetisk, og tænker, jamen, det er vigtigt, at man kan se, at han står der, og han står der. Så er det i dag mere med, jamen, hvis vi bare ryster med kameraet og sætter noget sindssygt musik på, og sådan, og så føler folk i hvert fald, at det er vildt. Jamen, og det er jo det her film som Drive for eksempel, som er et fantastisk film, er dejlig at se i år, fordi det er sådan set en actionfilm, men det er en actionfilm, der ligesom ikke lever op til den her chaos cinema tanke. Ja, man kan se, hvad der foregår. Man kan nemlig se, hvad der foregår 100% hele tiden, og det er virkelig. Men på sin vis synes jeg ikke, man behøver det. Ja, nu har vi nævnt det engang, men Martyrs er der et godt eksempel på, at det gør ikke noget, at man kan føle noget, fordi hold da kæft, hvor havde jeg det dårligt, da jeg så den. Men vi ser jo ikke, det er rigtig grumme, der i ske, men man kan jo forestille sig det. Men scenen op til, eller alt det, der sker op til slutscenen, er jo virkelig en mavepuster af format. Og det synes jeg ikke gør noget, så længe det er godt, så længe det er lavet godt, og så længe der er en mening med det. Problemet er bare, at det er der ikke med størstedelen af alt det, der kommer ud lige nu. Men der kommer et par film en gang imellem, hvor der rent faktisk er mening med galskaben, at der er en grund til, at vi ser alt det. Ja, ja, altså det er jo ikke sådan, at man ikke må føle noget, men jeg vil bare gerne have, at man også bruger sin hjerne samtidig. Altså, helt sikkert. For eksempel Requiem for a Dream er jo også en grum film, ja, ja. Hvor du virkelig sidder bagefter og har det dårligt, men du føler noget for karaktererne. Du føler noget for karaktererne, du føler noget for historien. Der er ligesom noget på spil. Det er ikke bare nogle papfigurer, der render rundt. Nej. Med en computeranimerede robotter, der render efter dem. Altså, der er noget på spil, og de her karakterer, de betyder noget for dig. Det er ikke bare papfigurer. Altså. Og det er virkelig, det er en afgørende forskel, tror jeg. Ja. Men igen, det er jo fordi, de er lavet på en pengemaskine. Altså, de er jo lavet for at lave penge, de der. Fordi du kan tage sådan noget som Funny Games, den originale. Det er jo noget af det mest modbydelige, man kan sidde og glo på i de her to timer, jo. Det er en ret vild film. Og der er jo ikke nogen... Altså, hvis du sagde, hey, vi har lavet en Funny Games 2. Altså, alle, der har været inde og se 1'eren, har sagt, ja, fint, tak skal I have, vi har altså set nok. Ja. Så jeg synes, det er en god film. Ja, eller Irreversible 2. Nu med endnu længere rape scene. Ja. Ja, ja, flere hoveder, der bliver fuldstændig jævnt. Og nye brandslukker, ja. Ja. Altså, det er jo sådan lidt, at det er bare for... Det er cool cast. Det er sgu lige meget, hvad det handler om. Altså, bare vi har et navn, vi kan smide på plakaten. Fordi der er jo ingen grund til, de kalder den Fright Night. Altså... Du kunne jo have kaldt den Lost Boys 3, hvis det var det, du ville. Ja, det er jo kun på grund af det TV-program, de henviser til. Jo, men altså... Ja, det er det vel ikke engang i den nye. Er det ikke noget med, at han er tryllekunstner eller sådan noget i den nye? Er han det? Ja. Okay. Men det kan man også sige, at det, du snakker om der, ikke? Altså, det handler mere om, at biograffilm er blevet mere et spectacle. Altså, det er blevet mere... Altså, når man ser Michael Bay's Transformers 3, så har han mere travlt med at fortælle om, hvad for nogle vilde kameraeffekter han har brugt, og det er skudt i IMAX og 3D, og jeg skal komme efter dig, end hvad han egentlig har på hjertet. Hvad er det for et budskab, han ønsker at få ud med film? Ikke? Altså, det handler mere om at videregive en oplevelse til publikum, og det handler mere om, altså, Michael Bay er jo et rigtig godt eksempel, fordi det handler mere om at lave eksplosionerne så store, at der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad handler filmen egentlig om. Du bliver fuldstændig overvældet af eksplosioner og effekter. Det er jo fair nok. Jeg synes bare, det er synd, man går ud og så simpelthen voldtager alle de her gamle film, som ikke nødvendigvis er gode, men folk har et eller andet forhold til det her Fright Night. De har hørt om det, og det er en af de her 80'er og gyserfilm. Ja, 99% af befolkningen har aldrig nogensinde set den, eller har haft nogen intentioner om at se den. Men fordi man kan smide, du ved ikke, Michael produced by Michael Bay eller sådan et eller andet ovenover den, og så genindspille den med Colin, hvad fanden er han hedder, Colin Farrell. Firth, og så Farrell, og så ellers bare lost den afsted med, altså jeg synes, det er meget forkert. Ja. Altså nu er de også ved at genindspille The Thing. Nej, det er en prequel. En art prequel. Derfor er det jo at se, hvad der sker med det der norske hold, som du møder lige i starten af den oprindelige The Thing. Der møder vi ham nordmanden, der kommer i helikopteren og skyder efter den hund. Jo, men den hedder stadigvæk The Thing. Ja, det er også bare meget, meget forvirrende. Ja, jo, altså, det kan godt være, at det ikke... Altså, det kan godt være, at det er en prequel eller whatever. Du har bare taget et navn, og det er det, folk har et forhold til. Ja, de kender den her, og de synes, det var da meget fed dengang. Mm. Ja, hvorfor så ikke kalde den The Thing 2, eller The Thing The Beginning, eller sådan men et eller andet? Men synes du så, at alle... Altså, man skulle helt lade være med remakes? Fordi jeg synes, der også er lavet en del gode remakes. Jeg synes, der er lavet meget, meget... Der er lavet... For hver god remake, der er lavet, så er der lavet, du ved ikke, 50 ringe. Helt sikkert. Jeg synes, et remake kan godt være godt, hvis den vil noget andet end originalen. Ja, så for eksempel... Men så er det jo ikke så meget et remake som en genfortolkning. Altså Nej. Fordi Gus Van Sant's Psycho er noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har været med til. Ja. Altså hvor du har genindspillet en film scene for scene. I farver. I farver med nye skuespillere. Ja. Det er jo ligesom Funny Games. Den er også lavet scene for scene. Men det er jo fuldstændig fjollet. Ja. Ja, altså hvis du går ud og siger, at jeg har noget andet at bringe til den her. For eksempel sådan en som Piranha 3D. Ja. Hvor du går ud og siger, jamen jeg har vi har nogle fiskefilm fra en gang i start 80'erne, og, men nu har vi det her 3D noget, og det skal vi misbruge, og så gør vi det. Men, hvor du ligesom siger, jamen den har ikke rigtig, den har nogle fisk i sig, ja, det er det. Det er egentlig okay, men det der, hvor du går ud og så siger, jamen, du er ikke, ja, fredag den 13. Og Freddy's mareridt og sådan noget, og så gensiger, ved du, vi har den her karakter og alt det her, og så klipper vi egentlig bare løs i det, og så lidt flere nøgendamer og noget blod, og så er det godt nok. Ja, hvor man ikke har den der grundtanke, eller ny idé bag det. Det synes jeg virkelig er... Men et godt eksempel... Der skal være et nyt original take på noget. Et godt eksempel kunne være Cronenbergs Fluen, som jo på en måde minder om den gamle, men der er lige lidt nyt take over det. Du har også True Grit og sådan noget. Og Carpenter's The Thing, det er jo også en genspænding. Ja, det er jo en gammel Howard Hawks, og der er også... Der er også Scarface, ikke? Det er jo også et remake af en gammel, gangsterfilm også. Ja, så The Maltese Falcon, det er også en genindspilning med Humphrey Bogart. Ja. Den er to gange før. Nå, okay. Ja, og der er mange, der er jo også sådan noget som, Ben Hur, altså det er også en genindspilning og sådan noget, så der er mange, ikke? Altså, det kræver bare, at der er et original take, og man vil noget andet, synes jeg. Jo, du kan tage det her, alle film med Dracula i et eller andet sted er jo taget ud fra det samme grundmateriale. Men det er jo ikke en de er jo ikke alle sammen genindspillinger af Dracula historien. Nej, det er rigtigt. Altså fordi så kan man sige, så er det her jo også en Dracula historie, bare sit eget take. Og der kan man sige, det du nævner er jo problemet med at de genbruger navnet, og det kan jeg godt se at det er et problem, hvis de ikke har noget nyt at tilføje, så burde de kalde det et eller andet. Tryllefløjten. Hvad de nu skulle have kaldt den. Jeg tror, den eneste grund til, at de ikke har remaket sådan noget som The Lost Boys, som jeg egentlig synes er en meget bedre film end den her, også var en bedre vampyrfilm, det er jo helt klart, fordi de lige har lavet en toer, som stank. En tre er det ikke også? Jeg så halvdelen af... Nej, der er en 3 også. Træerne skulle faktisk være okay. Der var meget snak om toren, og at de gerne tilbage til rødderne, og bla bla bla. Var ikke en, der hed The Tribe, eller sådan et eller andet? Jo, det er toren. Og det er toren. Jeg mener også, der kom en 3'er. Træerne er The Thirst, og sådan noget også. Okay. Der er en toer fra 2010, i hvert fald. Nej. Og 2008, The Tribe. Jamen, så er der kommet en sidste år. Og de er med Corey Feldman, eller de der... efterfølger. Okay. Yeah. Om han har det lidt ligesom... The First, ja, der er lavet en The First. Andy McDowell. Jeg tror også bare, han siger ja til, at du smider ham i en film. Ja, Malcolm McDowell, ja. Malcolm McDowell. Nå, jamen, skulle vi ikke prøve at se, om vi kunne runde af? Hvis I kunne give sådan jeres afsluttende opsummering og anbefaling af filmen, hvad skulle det så være, Gert? Jamen altså, det er jo okay underholdning, der er nogle fine effekter i, men jeg synes jo, altså, ja, det er sgu fint. Der er ikke så meget der. Okay, vil du anbefale den? Ja. Til andre end horrorfans? Ja. Det, mit eneste problem, men det var, at jeg kom ind med, jeg troede, det var noget andet. Jeg havde ligesom en film fra tilbage engang i 80'erne, som jeg egentlig troede, det her også var. At det egentlig var den, men det var det ikke, så jeg var en lille smule skuffet. Men det er jo ikke filmens skyld. Nej. Okay. Hvad med dig, Christoffer? Jamen, jeg synes også, det var en udmærket film. Det synes jeg. Altså, den minder mig lidt om, som vi også har snakket meget om i dag, hvordan man plejede at lave film. Altså, alting var bedre i gamle dage. Altså, og det skal man selvfølgelig ikke sige, alting var bedre i gamle dage, men nogen ting var fandme. Og det her, det er en film med praktiske effekter og bare bryster og 80'er guitar og også en lille smule humor og ja, og det var også den er måske også for en tid, hvor man ikke var bange for at lave en R-rated film, altså. Nej, lige præcis. Altså man kan jo sige det her var jo horrorens svar på Commando eller den havde i hvert fald mange af de samme ting, som gjorde at vi godt kunne lide Commando sidste uge, synes jeg. Ja, jeg kan så godt lide nogle film, der tør være voksne, eller hvad man kan sige, altså, til et voksen, rimelig voksen publikum. Altså, den er så ikke, altså, så hardcore er den jo heller ikke, den her. Men den havde en R-rating og en 18-rating herhjemme også, og jeg kan da godt forstå det, fordi der er der nogle ting deri, som er rimelig hardcore, selvom det i bund og grund jo er sådan en spoof-komedie. Men jeg synes sgu, det er sgu, altså jeg kunne godt finde på at smide den på en double bill med, ja, med Near Dark eller en eller anden horrorfilm, eller The Lost Boys, eller et eller andet ja. 80'er, Gremlings måske. Jeg tænkte faktisk, jeg synes også på nogen måde, minder mig lidt om Gremlings, jeg ved ikke helt hvorfor, men det var den feeling, jeg fik også, og jeg synes egentlig også, at Charlie-karakteren minder lidt om hovedkarakteren i Gremlings. Ja, det er rigtigt. Det var og to, men, nå, men... Men ja, jeg vil da helt sikkert anbefale den, hvis man sidder og drikker nogle øl og ser den. Fordi man skal bare ikke tage den for seriøst. Den er jo bare, hvad den er. Ja, helt sikkert. Niels? Jeg synes også, det er en fin gyserkomedie fra 80'erne, altså. Men det er måske en, at man sådan skal være vokset lidt op med, altså. Det er måske ikke en, man kan sætte en unge på 15-16 år til at sidde og se, altså. De vil nok hellere se den nye, mere action fra alle filmen, altså. Og så grine af de der gamle effekter, altså. Og det er jo det, vi andre ikke gør, fordi vi synes, det er rart at se nogle rigtige effekter, i stedet for kun computereffekter. Ja, altså vi kan jo godt se, at den er dårligt lavet, for eksempel at hans hånd, der var lige sat sådan et ekstra led på, og det var helt klart at se, at det var noget modellervoks, en eller anden type, for at få fingeren. Ja, men de har jo ikke gjort en indsats, altså for at lave det, nogle, i stedet for bare at trykke på nogle knapper. Det havde de, og jeg synes også godt, at vi kan sidde og le af det, netop fordi at vi synes, det var fedt dengang i 80'erne, eller start 90'erne, hvor man så den første gang, og synes det, hold da kæft, mand, det var godt nok nasty, det der. Så jeg synes da, at... Jeg synes, det er fedt, at man kan sidde og læge af en film, som man synes var rigtig nasty dengang, og jeg tror også, nu har jeg ikke set Barnelej rigtig længe, men jeg tror da bestemt også, at den er... Der er nogle ting, der som ikke holder 100% nu. Også synes jeg. Så... Godt, jamen den får anbefalinger hele vejen rundt. Det er jo lækkert. Ja. Næste uge, der vil vi, eller... Jo, det er faktisk i næste uge allerede. Der vil vi kigge på Bloodsport. Og det glæder jeg mig i hvert fald selv rigtig meget til. Hvem er? Den har jeg godt nok set mange gange. Det er helt vildt, altså. Men Bloodsport var også med til... Jeg er stor MMA-fan, og Bloodsport var også med til at gøre mig interesseret i MMA. Nej, jeg troede også... ellers, det var Mortal Kombat. Nej. Eller Street Fighter. Ja, nej. Det er nok mere på Bloodsport. Men der gik jeg også selv til kamp på det tidspunkt. Jeg gik til noget jutsu, og der synes man jo bare, det var fedt. Ja. Så, så det, ja. Den glæder jeg mig også til at gense. Ja. Jeg må sige, jeg har aldrig set den, så jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er for noget. Har du ikke? Nej, altså jeg så American Ninja og sådan noget dengang. Jamen det var også... Men jeg har aldrig været den store Van Damme-fan. Det er faktisk, altså Bloodsport er en af de film, den er faktisk rigtig godt koreograferet, det synes jeg. Jeg synes faktisk... Han har jo selv... Nej, det kan vi også snakke om næste gang. Lad os tage det næste gang. Ja. Men kampscenerne i fungerer faktisk rigtig godt. Det synes jeg. Så, jamen, endnu en gang, gå ind på vores hjemmeside på dgfn.net og skriv lidt om, hvad I synes om vores podcast. I kan også sende os en mail på podcast@dgfn.net og... Ja, skriv hvad I synes, skriv hvis I har et eller andet, som skal læses op i programmet, eller ja, hvad I nu kan finde på. Ellers så vil jeg sige tak for i aften. Ja, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Vi ses næste gang. Hej. Hej.